szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Ulewy, burze i podtopienia wydano alerty dla niemal całego kraju. Mimo zagrożenia ze strony Rosji, rząd PO-PSL zamiast dozbrajać, rozbrajał Polskę. W Arabii Saudyjskiej ruszyły rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Zamiast słońca i letnich temperatur, ostrzeżenia przed ulewami i podtopieniami, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ogłosiły alerty dla 12 z 16 województw. Spokojnie będzie jedynie w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i podlaskim. Na baczności muszą mieć się także żeglarze na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, mówi dyżurny koordynator MOPR w Giżycku Karol Dylewski. Te burze, które mogą się pojawić, mogą spowodować, że porywy wiatru osiągną nawet 6 skali Beauforta, więc to już jest taki wiatr dość ambitny, a że dzisiaj jest sobota i zmiana czarterów, część będzie na pewno chciała wypłynąć, więc tutaj przestroga. Uważajcie na popołudniowe zachmurzenia i popołudniowe możliwe porywy wiatru i oczywiście to właśnie burze. Z kolei w górach może spaść nawet 100 mm deszczu na metr kwadratowy. Po rządach PO-PSL odziedziczyliśmy zgliszcza, jeśli chodzi o armię, powiedział premier Mateusz Morawiecki, odwiedzając batalion dowodzenia marynarki wojennej w Wejherowie. Kancelaria premiera opublikowała tak zwane mapy hańby, czyli miejsca dawnych jednostek wojskowych zlikwidowanych za czasów rządów PO-PSL. Szef rządu przypomniał, że do 2015 roku w Polsce zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych, także w pasie wybrzeża. Tylko tutaj, w pasie nadmorskim, szeroko rozumianym pasie nadmorskim, Świnoujście, Mrzeżyno, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski, czy Puck, albo Gdynia. To tylko niektóre z tych jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane. Wyobraźcie sobie to, drodzy rodacy. Po ataku na Gruzję, po ataku na Krym, jeszcze dalej likwidowano jednostki wojskowe. W nowym spocie opublikowanym w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że bezpieczeństwo to dla Platformy Obywatelskiej zbyt poważna sprawa. Kiedy my budowaliśmy zaporę i konsekwentnie broniliśmy naszej granicy, posłowie opozycji ośmieszali państwo, biegając z reklamówkami. To symbol ich polityki, podsumował wicepremier Kaczyński. W Dżuzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się rozmowy na temat 10-punktowego planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W rozmowach biorą udział przedstawiciele około 40 państw, w tym Chiny. Rosja nie została zaproszona, dlatego nie należy spodziewać się żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Polskę reprezentuje prezydencki minister Marcin Przydacz. Polska ten plan prezydenta Zełenskiego popiera i to będzie moje stanowisko podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie rozmowy będą dotyczyły zaangażowania przy poszczególnych punktach z tego planu. Mówimy tam oczywiście między innymi o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Będzie rozmowa o kwestiach odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuścili się zbrodni, ale będzie oczywiście mowa także o integralności terytorialnej jako podstawie jakichkolwiek przyszłych działań pokojowych. Według ekspertów rozmowy w Dżudzie mają pokazać, że Saudowie są znaczącym graczem na arenie międzynarodowej. Kilkudziesięciu pseudokibiców starło się na stadionie w Radłowie w powiecie tarnowskim. Jest jedna ofiara śmiertelna, to 40-letni mężczyzna, który zmarł po długiej reanimacji. Policja ustala personalia uczestników bójki, mówi Paweł Klimek z Komendy Policji w Tarnowie. Z wstępnych informacji wynika, że tam na tym stadionie organizowało się jakiś, powiedzmy, nie wiem, turniej nieformalny drużyn tutaj tarnowskich. Chodziło o Unitarnów. Natomiast która drużyna przyjechała, albo przeciwna, albo osoby, które przyjechały z drugiej strony, nie wiem. Na razie to wszystko jest w kwestiach tylko i wyłącznie domysłów i ewentualnie spekulacji. A według świadków w starciu pseudokibiców brało udział nawet 100 osób. Ruszył sezon pielgrzymkowy. W drodze na Jasną Górę jest ponad 200 pielgrzymek z całego kraju. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej właśnie dotarli na miejsce. W sumie to około 1000 osób. Dziewięć pełnych dni. No jest to nie lada wyzwanie. Pokonujemy swoje słabości. Niosą nas intencje, które mamy w sercach. I doprowadziły nas tutaj do Matki Bożej. Idę z rodziną, idę z dwójką dzieci, z żoną. Doszliśmy, jesteśmy. Przekazujemy też dzieciom te wartości, żeby wiedziały, jak to jest integrować się z ludźmi w wierze. Pokój dobry, jesteśmy grupą brązową, franciszkańską, z Mogilna, archidiecezja gnieźnieńska. Pielgrzymujemy dlatego, że jest to świetne doświadczenie Pana Boga, doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. i wtedy też możemy poznawać siebie nawzajem w świetle dobrej nowiny, w świetle Ewangelii. Pielgrzymujemy dlatego, że każdy z nas ma jakieś swoje osobiste intencje, które zanosi przed obraz, zawierza Matce Bożej. Jutro pielgrzymi wezmą udział we mszy Przemienienia Pańskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Dzień dobry, Mateusz Warianka. Zapraszam na początek. Piłkarska ekstraklasa. Raków Częstochowa niespodziewanie stracił punkty na otwarcie sobotnich spotkań trzeciej kolejki. Mistrzowie Polski tylko zremisowali przed własną publicznością 2-2 z Wartą Poznań. Za blisko pół godziny derby Śląska. Górnik Zabrze zagra z Piastem Gliwice. Zabrzanie zaczęli sezon poniżej oczekiwań. Mają za sobą porażki z Radomiakiem i Wartą Poznań. Trener Górnika Jan Urban zdaje sobie sprawę, że w starciu z Piastem również będzie trudno punkt. Piast po prostu ma dobrą drużynę i w ostatnich latach zdobywał mistrzostwo kraju. Był na trzecim miejscu, w tamtym roku skończył na piątym. Proszę zobaczyć na skład, tam praktycznie nic się nie zmieniło i zawodnicy naprawdę bardzo wartościowi często siadają na ławce. Piast jest zespołem naprawdę poukładanym, silnym. O 20:00 Radomiak Radom podejmie Krakowie. A za pół godziny swój mecz na zapleczu Ekstraklasy rozpocznie też Wisła Kraków. Biała Gwiazda zmierzy się ze Stalą Mielec. A przed spotkaniem zaplanowano pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Były skrzydłowy w czerwcu rozegrał pożegnalny mecz w reprezentacji Polski. Dziś pożegna się oficjalnie z zawodową piłką. Błaszczykowski to jeden z najlepszych polskich piłkarzy ostatnich lat. Był zawodnikiem Białej Gwiazdy na początku kariery i w ostatnich 4 latach. Doskonale zna go trener krakowskiej Wisły Radosław Sobolewski. Byliśmy, mieszkaliśmy na zgrupowaniach w jednym pokoju, czy to też w Wiśle Kraków, czy przez pewien moment w reprezentacji Polski, więc tutaj kontakt był wspaniały zawsze. No i współpraca też, no, biegał tam po tej prawej stronie taki młodociany, no, zadziorny. No i wybiegał wielką karierę. Okazało się, że to jest niesamowity piłkarz, ale również wartościowa, bardzo wartościowa osoba i cieszę się, że taką osobę spotkałem na swojej drodze. A jak przy piłce jesteśmy, to Joško Gvardiol stał się bohaterem hitowego transferu. Obrońca reprezentacji Chorwacji przeszedł do Manchesteru City z RB Lipsk za blisko 90 milionów euro, co sprawia, że został drugim najdroższym obrońcą w historii. Więcej zapłacił tylko Manchester United za Harry'ego Maguire'a. Anna Kiełbasińska poinformowała, że z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpi w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. 33-latka miała startować w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4x400 metrów. Wcześniej z rywalizacji wycofały się m.in. inne biegaczki: Iga Baumgart-Witan czy Małgorzata Hołp-Kowalik. A na przejaśnienia mogą dziś liczyć tylko mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Na pozostałym obszarze sporo deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach na Śląsku 16 stopni, w centrum od 17 do 19, nad morzem do 20 najcieplej. Na wschodzie do 27, noc także pod znakiem deszczu. Temperatura od 11 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym plecaki Vans w atrakcyjnych cenach. Idealne na powrót do szkoły. Kup przed pierwszym dzwonkiem. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Nadeszła loteriada, to nagrodzę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodzę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00. Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Trzymaj z Trójką. W tym programie zabieramy Państwa w radiową podróż po świecie do ciekawych miejsc, w których są albo dzieją się ciekawe rzeczy, nie zawsze bezpieczne, co niebawem się okaże.

ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Ciebie niebo to grupa Rezerwat. 18 minut po godzinie 17. Trzymaj z trójką. Ciekawe miejsca i ciekawe rzeczy w tym programie. Ciekawe rzeczy dzieją się już w ten weekend na drogach w całej Polsce. Będzie można zaobserwować ruch pojazdów wojskowych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnia to na potrzeby defilady wojskowej w Warszawie. Uroczysty pokaz polskiego uzbrojenia zaplanowano na 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego. Defilada będzie na Stołecznej Wisłostradzie. Początek o godzinie 14. Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw w całym kraju, więc będzie można napotkać podobne konwoje. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, na drogach ekspresowych, także na drogach krajowych. Dziś i jutro. Natomiast w poniedziałek, 7 sierpnia, w godzinach 8-12 nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Pojazdy wojskowe najczęściej poruszać się będą w nocy, ale ich przejazd w jak najmniejszym stopniu będzie w ten sposób powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się także w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją. To wszystko zostało skoordynowane z władzami lokalnymi. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. No, jesteśmy w okresie rosnącego napięcia z powodu prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. To chyba oczywiste. Po 3 latach ma być to największa defilada wojskowa. Zaprezentuje się 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Proszę więc się przygotować i zachować spokój. To nie są ćwiczenia, to tylko defilada. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.

To zespół Garbage w popołudniowej sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Audycji, w której podróżujemy po różnych ciekawych miejscach na świecie, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy. Ciekawe, co nie zawsze oznacza bezpieczne. Mają Państwo w planach być może wakacyjny wyjazd do Hiszpanii? Proszę się zastanowić. Niedawno w okolicach San Sebastian, to na północy kraju, zaobserwowano żeglarza portugalskiego. W ogóle w północnych częściach hiszpańskiego wybrzeża pojawił się ten niebezpieczny gatunek parzydełkowca. Lokalne władze zdecydowały się zamknąć nawet niektóre plaże. Zaczęło się od tego, że zwierzęta zostały zauważone w Zatoce La Concha, ale niewykluczone, że pojawi się także w innych regionach i rzeczywiście w ostatnich dniach groźny gatunek wykryto też w Asturii, Kantabrii i Galicji. Żeglarz portugalski to gatunek parzydełkowca, którego wygląd może mylić. Na pierwszy rzut oka jest pięknym, barwnym zwierzęciem o takim błękitnym zabarwieniu. Jednak w kontakcie z człowiekiem okazuje się bardzo niebezpieczny. Oprócz silnych poparzeń może powodować między innymi niewydolność oddechową albo zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. No, w skrajnym przypadku może nawet zabić. No i proszę nie mieć do niego pretensji. One wydzielają toksyczne substancje, aby chronić się przed napastnikiem. Dlatego po prostu nie należy ich dotykać. Żeglarz portugalski występuje praktycznie na całym świecie. Osobniki przemieszczają się wraz z ruchem wody. Zatoka La Concha, w której pojawił się żeglarz portugalski, jest obecnie stale monitorowana. Codziennie wysyłana jest w tym celu specjalna łódź, która ma zlokalizować i wyłapać parzydełkowce. No wszystkich nie wyłapią, bo to niemożliwe. Dlatego proszę wziąć sobie do serca zasadę, którą doskonale znają na przykład wszyscy nurkowie na świecie. Patrzeć, ale nie dotykać, bo mogą być kłopoty. Zasada może mieć też zastosowanie do innych gatunków i innych okoliczności. Where? Radia. Springsteen, Dancing in the Dark. Trzymaj z trójką, 24 minuty dzielą nas od godziny 18. W tym programie odwiedzamy różne ciekawe miejsca na świecie, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy, proszę Państwa, dzieją się w Tatrach. Już dzisiaj byliśmy w Zakopanem, ale to z zupełnie innego powodu. Kot Taternik. Kot Taternik to jest nowa atrakcja w Tatrach. Zwierzak od kilku tygodni zamieszkuje słynną chatę pod Rysami, no i cieszy swoją obecnością zaskoczonych turystów, no bo skąd tu kot, można by zapytać. Zamiast przydomowego ogródka czy pól pełnych grasujących myszy, ten kot za swoje miejsce do życia wybrał dość nieoczywistą lokalizację, prawda? Turyści często spotykają go spacerującego w okolicy Rysów właśnie, najwyższego polskiego górskiego szczytu. Jak wynika z ich relacji, rudy kot nie przepada za mizianiem i od wylegiwania się na słońcu na rozgrzanych kamieniach woli samotnie samotne górskie wycieczki. No ale nie gardzi też poczęstunkiem, którym chętnie dzielą się z nim napotkani na szlaku turyści. Często znika ze schroniska, wybierając się na wędrówki po tatrzańskich szczytach. Turyści mieli okazję spotkać się z tym już słynnym wysokogórskim kotem. Potwierdzają, że widzieli go między innymi na Rysach, ale także na Kasprowym Wierchu. Mniej zadowolone z obecności rudego mruczka są jednak władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, okazuje się, że obecność kota w wysokich górach nie stanowi jedynie takiej osobliwej atrakcji. Kot jest, proszę państwa, wszak drapieżnikiem i intensywnie poluje na gryzonie, na ptaki. Może stanowić zagrożenie dla rodzimej populacji na terenie Parku Narodowego, a w szczególności przy chacie Teriego, gdzie są rzadkie i chronione gatunki, często dla Tatr endemiczne. Dlatego władze obu parków i po polskiej i po słowackiej stronie Tatr nie są zadowolone z nowego lokatora i zapowiadają, że będą mu się przyglądać. My też. Chody i zachody słońca, woda letnia, zimna, wrząca, wszystkie te butelki wina, czas by wsparła mnie rodzina, rolki, posty, durne fotki, łapki, lajki i emotki, tamta Marta z trzeciej klasy, czasy, gdy nie miałem kasy, marcepany mojej mamy, czasy, kiedy byłem lany, rwący potok gdzieś tam w górach, hitem pomost na Mazurach, mógł dalej przez noc całą, i tak to by było mało, mógł dalej przez noc całą, wszystko wzięło, przeleciało, każdy z nas to dobrze wie, wszystko kiedyś skończy się. Jesienie, lata, zimy, wiosny, które tak lubimy, dzień, którego nikt z nas nie zna, trzeba będzie się pożegnać. Ból po stracie, tępy, ostry, siwy chłopak mojej siostry, dobre rady dyrektorki, moi ludzie, dobre mordki, te aftery, te bifory, wszystko co zostało do tej pory, tańce, zwałki, piruety, roty, randki, bankiety, karate, flekiery, piki, szklone paciorki z Afryki, mój telefon, twoje dłonie, SAS, dzikie słonie, mógłbym dalej przez noc całą, i tak to by było mało, mógłbym dalej przez noc całą, wszystko wzięło, przeleciało, każdy z nas to dobrze wie, wszystko kiedyś skończy się, te jesienie, lata, zimy, wiosny, które tak lubimy, dni, którego nikt z nas nie zna, trzeba będzie się pożegnać. All I can say is that my life is pretty Zaklinamy rzeczywistość, ale cóż innego możemy zrobić? No Rain, czyli bez deszczu, i formacja Blind Melon. Jeszcze kwadrans i będzie godzina 18. Muzyczna pareczka klasyczna, jak zwykle na koniec godziny. Proszę bardzo, kto słuchał godzinę temu, ten już wie doskonale, o co chodzi. Kto nie wie, już wyjaśniam. To taka muzyczna zabawa, w której chodzi o sprawdzenie trochę samego siebie i odgadnięciu, kto i co śpiewa i gra. Utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają zawsze i wszędzie, nie zapowiadamy, no ale to nie konkurs, niezobowiązująca zabawa po prostu. Proszę zabawić się z nami tak dla własnej satysfakcji. Dwa klasyki, najpierw polski, potem zagraniczny. My gramy, Państwo odgadują. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Mam już dość tych wysokich fal.